Minute 500+ wciąż czeka na Ciebie w Rainbow. Przypominamy, na początek dla każdego do 50% rabatu, a na plus aż 3 super opcje do wyboru. Po pierwsze, wakacje za jedyne 500 zł dla dzieci. Po drugie, do 500 zł zniżki dla drugiej osoby na wakacjach we dwoje. I po trzecie, do 500 zł zniżki dla każdego na wybranych objazdówkach. Takie last minute w Rainbow tylko do 24 maja. Rezerwuj teraz. Żegnamy reklamy. Minęła 18, rozpoczynamy trzecią godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyżga, witam. Czas na serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Coraz więcej lekarzy wystawia e-zwolnienia. Najnowsze dane w tej sprawie przedstawia ZUS i Ministerstwo Zdrowia. Szefowie związków zawodowych i członkowie ich zarządów według Nowoczesnej powinni ujawniać swoje dochody. Premetro na Śląsku. Taka jest propozycja. Według niektórych możliwa do zrealizowania w ciągu 3-4 lat. Papierowe zwolnienia lekarskie przejdą do historii w grudniu, ale już teraz lekarze mogą wystawiać taki dokument w formie elektronicznej i okazuje się, że coraz chętniej z tego korzystają. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Ministerstwa Zdrowia ponad połowa lekarzy ma już profil na platformie usług elektronicznych ZUS, a co piąty wystawił co najmniej jedno e-zwolnienie. Część środowisk lekarskich nadal apeluje, żeby nie wprowadzać obowiązku w tej sprawie, a zostawić wybór. Tematem zajmuje się Joanna Stankiewicz. Systematycznie rośnie liczba lekarzy, którzy wypisują elektroniczne zwolnienia, mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Te wartości stale rosną, więc spodziewamy się, że w terminie do 1 grudnia, zgodnie z projektem ustawy, którą przyjął Sejm, będzie to już to 100%. Dr Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, uważa, że informatyzacja jest konieczna, ale nie powinna być obligatoryjna. Jej zdaniem nie powinny zniknąć papierowe zwolnienia. Bo skoro nawet Szwecja w e-zwolnieniu nie stosuje obligo, mimo że mają już doświadczenie nastoletnie, czy Polska powinna? Myślę, że nie. Obowiązkowe elektroniczne zwolnienia mają wejść w życie od 1 grudnia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prokuratura wyjaśni okoliczności śmierci Wietnamki, która była podejrzewana o udział w zorganizowanej grupie przestępczej z Wólki Kosowskiej. Gang miał prać brudne pieniądze i wyłudzać VAT. Kobieta, mimo że znajdowała się pod ochroną funkcjonariuszy ABW, wyskoczyła z okna swojego mieszkania na trzecim piętrze. Zmarła po przewiezieniu do szpitala. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie okoliczności śmierci pochodzącej z Wietnamu kobiety, która należała do międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej. Wyskoczyła przez okno w trakcie akcji zatrzymań członków grupy dokonywanej przez funkcjonariuszy ABW. Na tym etapie więcej informacji nie możemy przekazywać. Informował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Członkami zorganizowanej grupy przestępczej byli obywatele Polski i Wietnamu. Oszukali skarb państwa na ponad 40 milionów złotych. Kilkunastu osobom grozi do 10 lat więzienia. Nowoczesna chce, żeby szefowie i członkowie zarządów związków zawodowych wypełniali oświadczenie majątkowe i rejestr korzyści. Poseł Mirosław Suchoń zapowiada, że klub w najbliższym czasie złoży projekt ustawy w tej sprawie. Jego zdaniem, gdyby zmiany weszły w życie, działania związków zawodowych byłyby bardziej transparentne. Dzisiaj w Polsce potrzeba nam transparentności w zakresie działania tych najwyższych urzędników związków zawodowych, bo często te decyzje, które oni podejmują, są niezrozumiałe zarówno dla gospodarki, ale i bardzo często również dla pracowników, którzy należą dla tych związków. Obecnie oświadczenia majątkowe składają m.in. parlamentarzyści, członkowie rządu, samorządowcy i sędziowie. Metro na Śląsku w ciągu 3-4 lat. Taki plan przedstawia firma z Chorzowa. Deklaruje od razu, że może przystąpić do przetargu na budowę i włożyć własny kapitał. Dokładniej chodzi o pre-metro, czyli szybki tramwaj, mówi prezes Alstom Polska Lesław Kuzej. Chciałem zaproponować inne rozwiązanie dla Śląska, tak zwane lekkie metro. Może jeździć na poziomie jezdni, może jeździć na estakadzie, a jak już naprawdę musi, to może zjechać pod ziemię. Budowa metra podziemnego na Śląsku jest technicznie możliwa mimo kopalń, twierdzi Janusz Ćwiek z Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej. Jego zdaniem to dobry pomysł. Zwiększanie ilości pasów autostrad nic nie da. Metro ma tą przewagę przepustowości. Jedna linia metra może przewieźć tyle pasażerów na godzinę, ile jest w stanie przepuścić 30-pasmowa autostrada. Jesteśmy na etapie tworzenia koncepcji kolei i nie wykluczamy żadnych rozwiązań. Tak na te propozycje odpowiada Grzegorz Kwitek z Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Być może będzie to kombinacja różnych typów transportu. Metro naziemne, gdzieniegdzie będzie szybki tramwaj, gdzieniegdzie inne rozwiązania technologiczne. Dyrekcja chorzowskiej firmy obliczyła, że 20 km gotowej linii metra to koszt około kilku miliardów euro. Budżet śląskiej metropolii wynosi 360 milionów złotych. To była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki Wiadomości. W skrócie 18.30.

patrzysz i mówisz, nic się nie zmieniasz. To, że czas mija, jest bez znaczenia. My dalej młodzi, bo zakochani, i świat różowi się malinami. Patrzę na ciebie, w myślach dziękuję za twoje słowa, za to, co czujesz. Niech trwa bez końca, nawet bez słowa, ta chwila słodka i malinowa. Malinowa herbatka wieczorem rozgrzewa myśli, cieszy kolorem. Tamte lata mi przypomina, ty młody, ja dziewczyna. Ogród dziki pełen zieleni i wspomnienia, aż się rumienisz. Rwałam maliny, kładłam na dłoni, a ty ustami sięgałeś po nie. Malinowa herbatka wieczorem rozgrzewa myśli, cieszy kolorem. Tamte lata mi przypomina, ty młody, ja dziewczyna. Ogród dziki pełen zieleni i wspomnienia, aż się rumienisz. Rwałam maliny, kładłam na dłoni, a ty ustami sięgałeś po nie. Stanisława Celińska, malinowa herbatka. Jeden egzemplarz do pani Lidii z Poznania, drugi trafi do pana Krzysztofa z Radomia. A w studiu pan Mariusz z Warszawy. Dzień dobry, panie Mariuszu. Mariusz, dzień dobry, pan Patrycjusz również z Warszawy, ale też jest z nami pan Adam z Krakowa. Wyjątkowo. Czy panie Adamie, pan nas słyszy? Dzień dobry. Jestem, słyszę te dwa aksamitne głosy, dołączam się trzecim aksamitem. Jak wam się podoba nasza płyta tygodnia? Stanisława Celińska, malinowa herbatka, taki tea time trochę, kwadrans po 18. 17 dawno za nami, ale tak brzmiało popołudniowo przyjemnie, prawda? No jesteśmy coraz bliżej Wielkiej Brytanii, więc to dlatego. Tak. Ja chciałem powiedzieć, że w ogóle uwielbiam panią Stanisławę, także wszystko, co wyjdzie spod ręki pani Stanisławy, czy spod głosu, to dla mnie jest cudowne. Na zegarach prawie kwadrans po 18. 3 po 3. Mariusz Cieślik, witam w towarzystwie Adama Małczyka, satyryka, aktora kabaretowego, formacja Châtelet. Witam ponownie serdecznie. Wczoraj rozmawialiśmy tutaj o pewnym Tanzańczyku, który na drodze pod Lublinem zauważył antylopę i dlatego miał wypadek samochodowy. Co prawda, potem okazało się, że miał również 2 promile alkoholu we krwi, ale kto wie, czy tej antylopy tam nie było. Długo o tym się zastanawialiśmy i pojawiło się pytanie, przy jakim poziomie alkoholu pojawiają się inne zwierzęta i komu. I teraz dzisiaj jest historia jakby dość podobna, dość interesująca serii tych zwierzęcych historii. Ja bym właściwie ciebie chciałem zapytać, czy ty widziałeś ostatnio jakieś zwierzę na drodze? Widziałem w nocy jeża i od razu mi się skojarzyła piosenka Dokąd tupta nocą jeżdż. Mam to zakodowane w głowie jeszcze z dzieciństwa. Ale nie sugeruję już czasem jakieś moje historie ze zwierzętami, bo ta historia, którą... A masz jakieś przygody ze zwierzętami ciekawe? O, ja mam masę przygód ze zwierzętami. Niestety parę przykrych, bo na drodze wiadomo, te historie z zwierzętami są dosyć przykre, więc wolałbym o nich nie mówić, ale mam też teraz historię, o której dzisiaj przeczytałem w prasie, bardzo wesołą. Ona się oczywiście zdarzyła w Stanach, bo wszystkie takie dziwne historie zazwyczaj dzieją się w Ameryce. Otóż, wyobraźcie sobie państwo, że o godzinie 5.26 na komisariat zgłosił się mężczyzna, przepraszam, zadzwonił mężczyzna, który twierdził, że śledzi go natrętna świnia. No i oczywiście funkcjonariusze na początku podejrzewali go o to, że tak jak ten Tanzańczyk, o którym mówiłeś, jest pod wpływem alkoholu, ale okazało się, że nie, ponieważ podjęli interwencję, przyjechali na miejsce i rzeczywiście, nie dość, że facet był trzeźwy, to śledziła go świnia od stacji kolejowej aż do domu. I pytanie, co ona od niego chciała? No, tego właśnie nie wiadomo, ponieważ nie można się było z nią dogadać, chyba że to świnia była pod wpływem, ponieważ nie mogli się z nią porozumieć, ale złapali ją, złapali tę świnię, zawieźli na komisariat, trzymali tam do niedzieli, tak tu jest napisane. I co więcej, to nie był pierwszy przypadek w tym miasteczku, że zwierzę napastowało człowieka. 2 lata temu ci funkcjonariusze musieli schwytać kangura, który uciekł ze swojej zagrody i też tam dobierał się do ludzi. Także tam się dzieją jakieś straszne rzeczy. Nastąpiło kompletne zezwierzęcenie obyczajów wśród świń. A jak ja mogę dodać tylko jedną rzecz. A jak ktoś kogoś śledzi, to na pewno jest świnią. 3 po 3. No to teraz może coś krajowego. Przysiądźmy się na ławeczkę do pana Rafała. Do Rafała. Do Rafcia. Nie no, tak, aż tak nie. Ale można do kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta Warszawy mówić per Rafał. W każdym razie on tak sugeruje, ale nie dalej jak wczoraj wrzucił na swojego Twittera i na swoje media społecznościowe zdjęcie na ławeczce, które jest napisane Rafał Trzaskowski. Ławeczka jest niebieska, z żółtym napisem. I no natychmiast stało się to tematem różnych dowcipów. W każdym razie chodzi o to, że Rafał Trzaskowski ma taką ideę, że chce być bliżej ludzi, że on wychodzi ze swojego gabinetu, wychodzi z biura, bierze tę ławkę i teraz będzie ją stawiał w różnych miejscach miasta i będzie się można do niego przysiąść. I ja mam, pierwsza moja refleksja jest taka, że Rafał Trzaskowski prawdopodobnie musiał być bardzo grzecznym młodzieńcem, bo jak o sobie nie będę mówił, ale na przykład moi koledzy ze studiów, czy też z czasów licealnych, no to oni chyba mają głównie skojarzenia z tym, że na Ławkowskiej to się pije browar, no mówiąc krótko. No, rzeczywiście są takie skojarzenia, tym bardziej, że wszyscy mamy przed oczami obraz ze znanego polskiego serialu, z Rancha, gdzie na ławeczce akcja się rozgrywa, siedzi tam trzech zresztą bardzo sympatycznych panów, no i też spożywa napoje wyskokowe. Ja bym jednak powiedział, że jest w tym pewna odwaga, wiesz, bo wydaje mi się, że jednak takie postawienie ławeczki gdzieś na środku miasta i zapraszanie ludzi do siebie, no jednak mogą się przysiąść różni ludzie, mogą czasami nieładnie się zachować, mogą coś złego powiedzieć, a może nawet naruszyć nietykalność cielesną. Także jest to odwaga. I mnie się to bardziej skojarzyło z takim przenośnym konfesjonałem. Czyli, że można się do pana Rafała... Nie słyszałem o żadnych przenośnych konfesjonałach. To jest jakiś wątek nieznany. To jest nowość. W historii Kościoła. Ale rozumiem, że skoro mamy przenośnego prezydenta, czy też przenośnego kandydata na prezydenta, to może być również przenośny konfesjonał. Tak, i dosiadamy się do Rafała, zwierzamy mu się, powierzamy mu swoje tajemnice. No i on może nie da rozgrzeszenia, ale może dać pokutę. To na pewno. No, zwłaszcza jak zostanie prezydentem Warszawy. Ja też chciałem powiedzieć na koniec, że mówiąc szczerze, lepiej jest siedzieć na ławce, niż siedzieć gdzie indziej, a to się niestety niektórym urzędnikom zdarza, również w warszawskim ratuszu. 3 po 3. No teraz chciałem ja chciałem ciebie zapytać. Tak? Kiedy ty się wyprowadziłeś z domu? Bo ta informacja mnie poruszyła. Ile miałeś lat? Ja miałem dokładnie chyba 24 lata, a ty? No ja niespełna 18, więc dość wcześnie. Naprawdę. No dobra, ale wyprowadziłeś się, czy cię rodzice wyrzucili? Bo to jest różnica. Nie, wyprowadziłem się, wyjechałem na studia, więc to po prostu taka przymusowa emigracja z moich rodzinnych okolic Piły. Czyli taka emigracja, że tak powiem, w celach naukowych. Można powiedzieć. Ja mam informację dla mnie szokującą i bardzo śmieszną. Wyczytałem, że rodzice 30-letniego Michaela Rotondo, tak się pan nazywa, musieli sięgnąć pod drastyczne środki, żeby wyrzucić go z domu, czy też zmotywować go do opuszczenia gniazda rodzinnego. Otóż zwrócili się do sądu o nakaz eksmisji syna, ponieważ syn mieszkał u nich, nie dokładał się do czynszu, nie pracował i nie chciał wyprowadzić się z domu. On nie chciał też pracować, z tego co pamiętam. Nie chciał. Delikatna perswazja. Synu, może iść do pracy? Nie było w ogóle takiej rozmowy. Nie ma takiej opcji. Gdzie tam do pracy? 30 lat, jeszcze, wiesz, młody człowiek, gdzie do pracy będzie szedł. Ale on bronił się w ten sposób, że on pierze sam. Znaczy, widziałem jego zdjęcie i po pierwsze nie wygląda na kogoś, kto cokolwiek pierze. Po drugie nie wygląda na kogoś, z kim to się czesze. I w ogóle używa jakichś przyborów toaletowych, bo wygląda na człowieka, który świeżo wstał z łóżka i w tym ubraniu się położył, w którym właśnie chodzi. To niestety prawda. No i sąd przychylił się w tej sytuacji do woli rodziców i nakazał eksmisję syna. Także synowi został wręczony akt eksmisji i będzie musiał się wyprowadzić. Ja sobie pomyślałem, no to się stało w Stanach. Zresztą w miejscowości, o której śpiewa Maryla Lodowicz, Syracuse, albo obok Syracuse. Czy ty jesteś w stanie zanucić, że tak cię wypuszczę na głęboką wodę, piosenkę Maryli Lodowicz? Wolałbym nie, ale... O Syracuse? Wolałbym nie, ale pamiętam tekst. Trzech pasażerów pociąg wiózł od Cheetahway do Syracuse, to mniej więcej tak było. Pięknie. Ale pomyślałem sobie, że gdyby ta sytuacja nie miała miejsca w Stanach, tylko na przykład we Włoszech, no to sądy zalałaby fala milionów pozwów rodziców. Przecież tam dzieci, głównie synowie, mieszkają z rodzicami do 40, nawet 50 roku życia. Co trzeci młody Włoch mieszka z rodzicami. 40-50 lat to już nie jest młody dawno. No po 30. Co trzeci po 30. Co trzeci młodych Włoch po 30. No to we Włoszech. A u nas, no jednak myślę, że u nas są lepsze obyczaje. To znaczy przynajmniej w tej sferze, no takie mam poczucie, że nie jest tak, że dzieci okupują domy swoich rodziców, tylko po prostu jest marzenie, że każdy marzy o tym, żeby mieć kredyt mieszkaniowy i najlepiej we frankach szwajcarskich. Mnie się na przykład to udało i wtedy kupuję i wtedy jest przywiązany do swojego kredytu na całe życie. Nawet może jeszcze jego dzieci będą to spłacały. W moim przypadku może tak być. Ale ja mam taką propozycję dla pana Rotondo, że skoro on biedny musiał się wynieść z tego domu, skoro nie ma pracy, to może my go zaprośmy do nas, do Polski. No bo u nas brakuje rąk do pracy, prawda? Przyjeżdżają Ukraińcy. Tak, no oczywiście, zatrudniać ludzi za granicę. Tak, więc może pan Rotondo tutaj znajdzie pracę, a jest teraz program Mieszkanie Plus, no to byśmy mu mieszkanie też dali. No jest też, on by sobie pracował, mieszkał. Ja dodam też, że jest 500 plus przecież, więc jakby sobie jeszcze znalazł dziewczynę, a muszę powiedzieć, że moje doświadczenia takie ze znajomymi, bo znam kilka takich par, wskazują na to, że przybysze z Ameryki mają ogromne powodzenie u Polek. No, działa ten mit Ameryki, działa ten mit Hollywood, działa ten mit Nowego Jorku i po prostu nawet jakby pan trochę się ostrzykł i troszkę wyprasował te ubrania, to może jakoś by mu się powiodło. No nie wiem, mam nadzieję. Panie, po prostu zakończmy tak. Nie bądźmy gołosłowni, tylko panie Rotondo, zapraszamy pana do Polski i jeżeli pan na początku nie będzie miał gdzie mieszkać, to Mariusz Cieślik mówi, że ma kredyt, ma mieszkanie, to pana przyjmie. 3 po 3. To ostatnie to była deklaracja kolegi Adama Małczyka, który... Ja co prawda mam kredyt, ale pana Rotondo nie zapraszam. Są, wydaje mi się, lepsze miejsca, gdzie mógłby zamieszkać. Panowie, ja bym poszedł tym tropem nucenia, jeśli pozwolicie, bo tutaj się nieźle to wszystko rozpoczęło. Ja się nie mogę uwolnić teraz. No musiałeś, Adam, powiedzieć o tym, no, dokąd nocą tuptajesz. Pamiętacie, jak to szło dokładnie? Jakby to zanucić? Dokąd to pta nocą jest, no właśnie, to możesz musiałem wiedzieć, jeśli chcesz. Ach, i teraz... I później było domowe przedszkole. Tak? Dobrze? Tak, dobrze, było pięknie, doskonale. Nawet tak na było. Znanym portalu Państwa, że śpiewałem. Z filmami wideo sobie znalazłem to nagranie i za chwilę będę oglądał. To był chyba 83. rocznik. Doskonały, tak przy okazji. Mariusz Cieślik, Adam Małczyk, bardzo dziękujemy. Dziękujemy.

Legendarne przeboje. Legendarny artysta. Brian Ferry już 20 lipca na jedynym koncercie w Polsce w Amfiteatrze Doliny Szarloty podczas 12 festiwalu Legend Rocka. Bilety na Ticketmaster.pl oraz eventim.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18.30 minęła. Czyli czas na skrót. Filip Jarek. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zaakceptował ponad 40 kandydatur na prezydentów miast w nadchodzących wyborach samorządowych. Wśród nich jest wiceszef MONU Wojciech Skurkiewicz, który będzie się ubiegał o funkcję prezydenta Radomia. Z kolei m.in. w Sopocie o prezydenturę będzie walczył Piotr Meller, w Kołobrzegu Maciej Bejnarowicz, a w Tarnobrzegu Kamil Kalinka. PO i Nowoczesna na Podkarpaciu w ramach Koalicji Obywatelskiej wystawią w wyborach samorządowych wspólne listy do Sejmiku Województwa, poinformowali w Rzeszowie liderzy obu ugrupowań w regionie. Szczegóły programu PO i Nowoczesnej dla Podkarpacia oraz nazwiska kandydatów zostaną zaprezentowane na koalicyjnej konwencji, która odbędzie się prawdopodobnie w lipcu. Zmarły w 2006 roku wybitny piosenkarz i poeta Marek Grechuta został patronem znajdującego się w centrum Krakowa Parku Krakowskiego. Zdecydowali dziś miejscy radni. Po trwającej rok gruntownej rewitalizacji 2 czerwca park zostanie udostępniony mieszkańcom. Prace kosztowały prawie 9 milionów złotych. W nocy zachmurzenie będzie raczej małe i umiarkowane, tylko w południowej połowie kraju początkowo duże, miejscami zanikające przelotne opady deszczu, a także burze. Temperatura minimalna od 7 na północnym wschodzie do 11 w centrum, najcieplej 14 stopni na południu. Trójka. Program trzeci. Jest 18.32. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert i jego gość. Dzień dobry. Proszę Państwa, tylko 11,8% aktywnych lub potencjalnych uczestników polskiego rynku pracy rozważa emigrację zarobkową. Jest to wynik, co ważne, najniższy od 4 lat. Tak wynika z najnowszego raportu Migracje zarobkowe Polaków, 8 już raportu publikowanego przez firmę Work Service. Witam w studiu prezesa tej firmy. Jest nim Maciej Wituski. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie prezesie, no więc wynika z tego, że coraz mniej, powoli, ale jednak coraz mniej Polaków myśli o tym, żeby zarabiać na życie za granicą. Rzeczywiście dzieje się tak, że ta ilość osób chętnych do spróbowania, bo to są jednak wciąż najczęściej wyjazdy na kilka miesięcy, ta ilość chętnych do spróbowania przygody zagranicznej się zmniejsza. To jest rzeczywiście rekord. No, powody są dość oczywiste. Mamy rekordowo niskie bezrobocie w Polsce. Mamy z drugiej strony bardzo szybko rosnące wynagrodzenia, bo to są jednak, mówimy dzisiaj o wzrostach 6-7% w skali roku. Ale różnica jednak jest spora, prawda? Różnica wciąż jest duża, tylko że to jest w ogóle ciekawe, nasza elastyczność, polska elastyczność powoduje, że my też przyglądamy się kilku rynkom równolegle i to jest tak, że oczywiście można pojechać do Niemiec, to jest preferowany swoją drogą kierunek, zarabiać tam trzykrotnie więcej nominalnie, ale równocześnie wydawać dużo więcej na utrzymanie. Ale pojawiają się na przykład ciekawostki pod tytułem rosnące wyjazdy do Czech, gdzie jest bardzo niskie bezrobocie. Pensje są tylko o 40%. Tylko 40% wyższe, natomiast koszty utrzymania dużo niższe, bariery kulturowo-językowe dużo niższe, więc Polacy rzeczywiście testują. Jesteśmy wciąż bardzo taką mobilną i dynamiczną nacją, która chętnie przyjeżdża. Ja przez pewien czas mieszkałem w takim regionie Polski, że mogłem do Czech na rowerze jeździć, to dla mnie to byłaby może i dobra propozycja. Zapewniam pana, że od nas z firmy kilka tysięcy osób składa samochody Skody w Młoda Bolesław i w okolicach północnych Czech właśnie z tego powodu, że mieszkają blisko i że można w bardzo niewielkiej odległości znacząco swoje wynagrodzenie podnieść. Wróćmy do tego badania. Na stałe myśli w tej chwili 8% całej dorosłej populacji Polski. Tak. Żeby wyjechać na stałe. Nie spróbować tam 2-3 miesiące, tylko po prostu rzucam wszystko, jadę tam, tam będę żył, tam będę pracował. Znaczy ten trend rzeczywiście istnieje. Myślę, że to jest tak, że myśmy mieli jednak te setki tysięcy, żeby nie powiedzieć miliony Polaków, którzy wyjeżdżali testując właśnie pobyt zagraniczny. Myślę, że wiele z tych osób zorientowało się, że ten pobyt zagraniczny no, nie jest aż tak skomplikowany. Pierwsze wyjazdy są wyjazdami pod tytułem wyjeżdżam kilka miesięcy, wracam. Później okazuje się gdzieś już na miejscu, że system opieki społecznej, bo ci, którzy wyjeżdżają na stałe, też mówią bardzo, chcą wyjechać na stałe, mówią wyraźnie, że z całą rodziną. Mhm. Jakby zorientowali się, że systemy opieki społecznej są stabilne, że nie tak trudno się przez nie przebić. Teraz w przypadku Wielkiej Brytanii są też gwarancje tego, że się ich nie utraci w przypadku Brexitów. Stąd myślę, jest trend, w którym te osoby, które stwierdzają, że wyjeżdżają na dłużej. Okazuje się, że te bariery nie są tak duże, że to już nie trzeba tylko na czas robót sezonowych, letnich, tylko że można właściwie przenieść się na stałe i wracać tanimi liniami lotniczymi, których bilety są porównywalne z powrotem koleją z jakiegoś innego punktu co Polski. Więc... Panie prezesie, a jaki jest profil potencjalnego emigranta? Potencjalny migrant wciąż to jest osoba w wieku 24-35. Tam co prawda pojawiła nam się nowa grupa raptem takich osób tych starszych 35+. To są pierwszy raz. Debiutanci. Tak? Mm-hmm. Okazuje się, że właśnie mamy doświadczonych debiutantów, którzy nie byli, a teraz chcą spróbować. Być może no, mieli mniej odwagi. Ale to co, wypalili się tu zawodowo i chcą spróbować czegoś za granicą? Znaczy, czy względy ekonomiczne ich do tego zmuszają? To jest jednak za każdym razem, gdy pytamy, dlaczego jest powód wyjazdu, 82% kwestionowanych osób odpowiada, to z tego powodu, że wyższe wynagrodzenie. Mówimy, ci emigranci, chętni do emigracji, to są osoby, które zarabiają około 2000 zł, czy do 2000 zł netto miesięcznie. No dobrze, to są sprawy ekonomiczne, a te na przykład socjalne, bo tam są żłobki, bo tam są przedszkola, bo... Tak, aczkolwiek numer jeden to jest płaca, tak, absolutnie. A dla odmiany pierwszym elementem rosnącym, bardzo szybko elementem blokującym jest to, że mam ciekawą i coraz lepiej płatną płacę w Polsce. Także z drugiej strony mamy też ruch, który powoduje, że ten element zatrzymujący w kraju, bo mam tą pracę, z drugiej strony, bo słyszę, że tej pracy będę miał coraz więcej, czy jakby, że ten rynek się jeszcze będzie robił ciekawszy, a wynagrodzenia będą rosły, no to jednak powoduje, że tych chętnych do przygody zagranicznej mamy coraz mniej. Work Service zajmuje się badaniem rynku pracy. Proszę powiedzieć, od kiedy obserwujemy ten trend właśnie spadający, że coraz mniej ludzi zastanawia się nad wyjazdem ekonomicznym do innych krajów? Badamy to od 4 lat. Ten trend przyspiesza, natomiast on był widoczny od powiedzmy dwóch, trzech lat. Było widać, że w związku z tym, że u nas przyspieszała gospodarka, no z automatu chętnych do wyjazdu było mniej. Zmienia się to też bardzo ciekawą zmianą jest zmiana kierunku, czyli mieliśmy w poprzednich badaniach, mieliśmy królowała Wielka Brytania i to bardzo wyraźnie. Tak. I ona królowała, myśmy nawet dopytali, skąd się to brało Wielka Brytania. Znów był oportunizm pod tytułem chcę tam pojechać z obawy, że być może ta opcja się zamknie skutkiem Brexitu. Teraz się okazało, że to się nie zamknęła i w ciągu 6 miesięcy zmieniliśmy nasze preferencje i twierdzimy, że teraz chcemy najchętniej jeździć znów do Niemiec. Mhm. A Wielka Brytania spadła, co prawda jest na pudle, ale spadła na 3. pozycję, około 6% chętnych wyjazdów. Także te preferencje się bardzo szybko zmieniają. Jeszcze raz, bardzo dynamiczni pracownicy chętni do wykorzystania każdej okazji. To, ciekawą też taką informację znalazłem w tym raporcie, że aż 69% osób, które chcą emigrować, posiada zatrudnienie, a jedynie 13% bezrobotnych myśli o wyjeździe. No tak, ale to znów wracamy do chęci sprawdzenia ewentualnych lepszych opcji. Tak? No tak. Wypróbowania, a ponieważ są to wyjazdy bardzo często deklarowane wciąż, jednak w połowie przynajmniej deklarowane jako 3-6 miesięcy, no to właściwie jest to możliwość wyjechania z granicy, zrobienia 3 razy więcej w ciągu 6 miesięcy niż w Polsce i później powrót ewentualnie do rodziny i kolejna próba w kolejnym sezonie. Także znów pewien rodzaj oportunizmu. Natomiast jeszcze raz, trend się zmniejsza, mniej chcemy wyjeżdżać. Z drugiej strony też inny ciekawy element, jeśli mogę z tego naszego badania, to oczywiście. Jest element obawy przed obcokrajowcami. Bo tutaj też się to skutkiem pewności Polaków na rynku pracy mamy wyraźny spadek, trend spadkowy, jeśli chodzi o osoby obawiające się konkurencji ze strony imigrujących do Polski pracowników. I to, że było ciekawie, jeśli te obawy istnieją, to są to wciąż obawy typu różnice kulturowe, a nawet różnice religijne. Natomiast ta konkurencja na rynku pracy zanika. To jest około 30% tylko ankietowanych twierdzi, że przyjeżdżający imigranci będą konkurencją na rynku. kierunku, to jest dobry znak, bo ten argument często jest podnoszony w przypadku Ukraińców, że oni mogą stanowić albo być postrzegani jako takie zagrożenie społeczne właśnie względem rynek pracy. Okazuje się, że Polacy nie boją się absolutnie konkurencji na rynku pracy ze strony przyjeżdżających z zagranicy. Tu na miejscu u siebie. Tutaj na miejscu. To króciutko, bo musimy powoli kończyć, a właściwie szybko już musimy kończyć. Panie prezesie, a jaka jest metodologia? Skąd wy bierzecie te dane? Kogo pytać? My pytamy statystycznych Polaków. Klasyczne badanie, takie same jak prowadzą firmy badawcze. Korzystamy z firmy, zewnętrznej firmy badawczej. Aha. Także to nie są tylko nasi pracownicy, bo to zakłócałoby wyniki. To jest absolutnie statystycznie reprezentatywna grupa Polaków. Zarówno tych, którzy już wyjeżdżali, jak i tych, którzy albo planują wyjazd, albo też w ogóle nie mają takiej koncepcji. Także absolutnie statystycznie jesteśmy wiarygodni. To powiedział prezes zarządu Work Service S.A. Maciej Witucki. Bardzo panu dziękuję za wizytę w Trójkowym studiu. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Street, well, you guess I'm doing fine. But it's hustle, hustle, baby, almost all the time. I've got to get away, get away by myself. Way it's going now. Can't you see I need some help? Oh, 'cause I'm just a man. Doing the best I can. Don't you understand? I just want some peace of mind. Lonely out there. When you're on the road again, but you're going nowhere. Because I'm just a man, just a man. I ain't got no master plan, got no master plan. Don't you understand? I'm just trying to find some peace of mind. I help her stand in line, baby, when I'm in a queue. I got to do the mundane things in life just the same as you. Tu program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 18:44. Reportaż w Trójce. Bogusław Szedny wyjechał do Stanów Zjednoczonych na wakacje. Kiedy jednak otrzymał ofertę pracy w Chicago, postanowił zostać za oceanem. Prowadził firmę, ale gdy kryzys gospodarczy dał mu się we znaki, sprzedał swoje udziały i wyjechał na Hawaje. Tam spędził ponad 2 lata. To były całkiem dwa różne lata. Pierwszy jako zamożny sąsiad Julie Roberts w domu z widokiem na ocean, a drugi rok jako bezdomny w namiocie. Dziś po powrocie do Polski Bogusław Wszedny dzieli się swoimi doświadczeniami i radzi, jak szczęśliwie żyć. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Szczęście w Hawajach. Tutaj na tym zdjęciu jestem akurat na wyspie Oahu na Hawajach. Piękny błękit oceanu i widzimy dwie malutkie wysepki w tle. Tutaj siedzę sobie na kamieniu i medytuję. Fale i ocean w tle. Moje życie było w większości związane z mediami. To była moja pasja i moje życie. Po wielu latach poczułem, że chciałbym robić coś nowego. I tak się złożyło, że moja dziewczyna wtedy zaproponowała, żebyśmy pojechali na wakacje do Chicago. Dwa miesiące wakacji szybko minęły. No i stwierdziłem, że zostanę. Wpadłem w wir pracy i to była agencja reklamowa, marketingowa tak naprawdę. Wkrótce stałem się gdzieś współudziałowcem tych projektów, w których byliśmy zaangażowani. Więc tak w tym gronie trzech osób już wtedy tworzyliśmy projekty zarówno pod kątem reklamowym, marketingowym dla różnych firm. To był wspaniały czas. Po jakimś czasie doświadczenia takiego amerykańskiego snu, można powiedzieć, że zaczynały pryskać. Trochę nas dotknął, myślę, kryzys w Stanach. To był bardzo niekomfortowy dla mnie okres, zdecydowanie, do tego stopnia, że gdzieś tam wpadłem w jakieś depresje nawet i siedziałem załamany gdzieś w domu i postanowiłem po jakimś czasie, że muszę zacząć pracować nad sobą i wpadłem w taki rytm trochę jakichś seminariów rozwojowych w Chicago i później do takiego rozwoju osobistego dodałem rozwój duchowy, zacząłem medytować i to mi gdzieś bardzo pomagało w tych trudnych okresach. No a następnym krokiem było to, że zdecydowałem, że rzucam całe to życie chicagowskie, rzucam te wszystkie biznesy i rzeczywiście wszystkie te udziały. Nic, po prostu wyjechałem na Hawaje. Pojechał na dwa miesiące do Stanów i miał wrócić. Tam jakoś tak go zafascynowała ta Ameryka, że został. To trwało aż 8 lat. Pracował cały czas i myślę, że to z przemęczenia już po prostu nie mógł tego dalej robić. I postanowił po prostu zmienić tryb życia, zmienić to wszystko, no i wyjechał na Hawaje. Zaczęło się z jednej strony hawajskie sielankowe życie, a z drugiej strony tak naprawdę duża praca nad sobą. Przez pierwszy rok takie powiedziałbym sielankowe życie, dlatego że miałem pieniądze, jakieś oszczędności, więc mogłem sobie spokojnie żyć. Tam wynajmowałem dom blisko plaży nad ocean, także było sielankowo, jeździłem sobie kabrioletem. A po roku skończyły się finanse i nagle wszystkie rzeczy, które miałem, nagle nie mam. Kolejne zmierzenie się z rzeczywistością, taką no niekomfortową, bo ja miałem takie obawy, że mimo, że miałem dużo na koncie, to przez to, że tak szybko i dużo na tych Hawajach to wydawałem, no to miałem cały czas takie obawy, że zabraknie, że wszystko wydam, co ja zrobię. Aż nastał dzień, no że wszystko praktycznie wydałem. Poszedłem do sklepu taki zdewastowany, podeszła do mnie kobieta, tak stanęła naprzeciwko mnie, spojrzała mi w oczy i powiedziała: God loves you, czyli Bóg cię kocha. I tyle. I poszła. I coś się we mnie zmieniło wtedy. Cały ten strach, całe te obawy, co ja zrobię teraz, nie mam za co żyć, jakby zniknęły. I pamiętam, że to pierwszy raz poczułem takie szczęście. Namiot miałem, bo wcześniej kupiłem. Tak naprawdę miałem tego kabrioleta jeszcze, którego nie sprzedałem, bo nie mogłem sprzedać. Więc ta bezdomność była właśnie w kabriolecie. Trudnym bardzo okresem było, jak pierwszy raz poszedłem do foodbanku. Jest coś takiego jak bank żywności. I pamiętam, że to było tak intensywne doświadczenie też, że nagle ja i nagle mam pójść z tymi bezdomnymi, jakimiś biednymi po jedzenie, stać w kolejce. Siedziałem zamknięty w sobie i taki bunt, że ja nie pójdę. No to życie mnie pokazało. Taki jesteś mądry? No to doświadczysz podobnie. Do foodbanku poszedłem w momencie, gdy już tam miałem, nie wiem, kilkanaście dolarów. I mimo to moje ego gdzieś tam się buntowało, że jestem lepszy, nie będę tutaj siedział. Nagle ogromna lekcja pokory. I na wyspie w miejscowości Princeville jedzenie mieli dużo biojedzenia nawet. ilości takie, że ja tam na tydzień mogłem sobie jedzenie wziąć jednego dnia, na cały tydzień starczało. I tak zacząłem się zastanawiać, że ja się teraz lepiej odżywiam, niż jak miałem pieniądze. Bo sobie żałowałem, bo co ja zrobię, bo wydam i tak dalej. A tutaj nagle dostaję za darmo i mam lepsze jedzenie, owoce, warzywa. I to akurat był ten bank żywności, bo inne na wyspie wyglądały trochę inaczej. Tam były same puszki i gdzieś tam ograniczali. Mówi, nie bierz za dużo. A w tym nieraz miałem łzy w oczach. Tam było inne podejście. Od serca. Weź ile potrzebujesz. Widzieliśmy jego w tym namiocie, no ale tam pięknie było wokół. No i sobie myślę, no dobrze, no dla zdrowia. Dobry jest pobyt nad oceanem, to specjalnie się nie martwiłam. I w ogóle ja nigdy nie miałam żadnych z nim problemów, żadnych. Bardzo mi go brakowało, ale z drugiej strony dla niego może nawet dobrze, że tam był. Taka była nauka życia. Ja w tej bezdomności, mieszkając w namiocie, spędziłem ponad 12 miesięcy i w sumie nie miałem jakichś takich pomysłów nawet w takim trudnym okresie, żeby wracać do Polski. Jakoś tak czułem, że te Stany, że tu mam mieszkać, że tu będę całe życie spędzę. Czułem, że ta bezdomność jest po coś, dlatego ja też nie prosiłem o pomoc, nie mówiłem znajomym. Nikt nie wiedział, w jakiej jestem sytuacji, bo na Facebooku wrzucałem piękne krajobrazy, tutaj Hawaje. Zacząłem dzielić się pozytywnymi rzeczami. Gdzieś tam się człowiek przyzwyczaja do gdzieś tam, nie wiem, zimnej wody pod prysznicem. Ale za to w oceanie ciepła woda, więc można było się wykąpać. Do tego, że czasem deszcz pada, a namiot przycieka i miałem czasem kałuże. Było to dla mnie czasem nieprzyjemne. Taki też często włączał się bunt. Dlaczego mi się to przytrafia? Więc takie też przyziemne rzeczy, którymi musiałem się zmierzać. Skąd wezmę lód na przykład do mojej lodówki, którą ktoś mi dał. Jak była jakaś burza. Jedna była taka burza, że no, aż myślałem, że mi ten namiot mi zwieje. Po prostu ja wyszedłem na zewnątrz, trzymałem namiot, żeby nie poleciał z tym całym dobytkiem moim. I tylko patrzyłem w górę, tak jakby, nie wiem, tam na górze coś mi, nie wiem, sobie pokarać, czy o co to chodzi. Ale Hawaje są w miarę bezpieczne, więc ludzie są przyjacielscy, więc otwartość, życzliwość, takie często how are you, jak się czujesz, jak się masz, do obcej osoby. I uśmiech taki po prostu. No, do sklepu wejdziesz i uśmiech. Zawsze były pozytywne treści tych rozmów naszych. No i tam opowiadał, co robi. On to tak przedstawiał, że ja się specjalnie nie martwiłam. Tak specjalnie go nie namawiałam, żeby wrócił, jeżeli mu tam dobrze. Ale się modliłam, to fakt, żeby wrócił i w zdrowiu. To była też taka transformacja, bym powiedział, mojej świadomości, mojego postrzegania życia, że z jednej strony jest ten bunt, tak, że nie mam pieniędzy, co ja zrobię, ale z drugiej odkrywałem w sobie wdzięczność. Jak sobie zdałem sprawę, że mieszkam, bo namiot rozbijałem tak z 2 metry od plaży, jestem 8 czy 10 metrów od oceanu, a obok, nie wiem, 200 metrów dalej miała swoją posiadłość Julia Roberts, aktorka hollywoodzka, czy Pierce Brosnan, aktor znany z Jamesa Bonda, którego zresztą widziałem, przejeżdżał na rowerku sobie, czy Sylvester Stallone też miał niedaleko swoją posiadłość. I tak się zastanawiałem, może nie mam tak źle. Widok mamy taki sam. Tylko, że mnie to nic nie kosztuje, a oni wydają miliony dolarów na te swoje posiadłości. I to było też takie, zamiast narzekanie i lamentowanie, zacząłem patrzeć na tą samą rzeczywistość innymi oczami. Czyli za co mogę być wdzięczny? Co jest pozytywnego? Na przykład to, że nie muszę pracować, mogę się zrelaksować. Jestem w naturze. Mieszkam blisko plaży. Kwestia tego, na czym się skupiam, swoje myśli. Czy narzekam, krytykuję, czy cieszę się tu i teraz. Czy doceniam to, co mam, że mam namiot, że ten kabriolet jeszcze stoi. Można by powiedzieć, że nic nie trwa wiecznie i przygoda hawajska też się skończyła. Po ponad 2 latach poczułem, że mam wracać, ale nie do Polski, tylko mam wracać do Kalifornii. W końcu mi się udało sprzedać samochód i te pieniądze pozwoliły mi się przeprowadzić. I w Kalifornii mieszkałem potem kolejne 2 lata. Znowu mi się pieniądze kończyły, gdzieś tam już sobie wynajmowałem jakieś mieszkanie. Czy ja będę znowu na plaży, tylko że tam w Kalifornii mieszkał. Czy... ale tak sobie mówię, nie, ale już się nie bałem. No i właśnie wtedy przyszła myśl, że mam wracać do Polski. Co wydawało mi się w ogóle jakimś żartem, dlatego że ja myślałem, że będę mieszkał całe życie w Stanach. Powrót do Polski nikt nie wiedział, oprócz mojego brata, i zrobiliśmy niespodziankę mojej mamie, która mnie nie widziała ponad 8 lat. Pewnego dnia syn ten młodszy mówi: mamuś, musimy iść do kawiarni, bo tam będziemy mieć odbiór upominku od Bogusia. Poszłam z nim, tam w kawiarni siedzimy chwilę, później Krzysio, no ja muszę już odejść. No i ja nagle widzę, obaj idą do mnie, a Boguś z kwiatami. To było niesamowite przeżycie, jaka wielka radość, nie do opisania. Także niespodzianka im się udała, niesamowita. Także już byłam szczęśliwa, że wrócił. Uśmiechnięta, i pamiętam jej reakcję, że ona po prostu nie mogła uwierzyć, że ja już jestem na stałe. I pytała, czy jesteś na wciąż, na stałe? Ja mówię: tak. Z taką ulgą odetchnąłem, że to proste rozwiązanie, że na to wcześniej nie wpadłem. Przecież mogę wrócić do Polski, do siebie, do kraju. Jestem. Powiedziałbym, że w życiu zrozumiałem, że nic się nie dzieje bez przyczyny. I cała moja droga trudnych doświadczeń była po coś. Tymi doświadczeniami, czy tym zrozumieniem na nowo życia, tym po prostu się dzielę, no, jeżeli mogę. W internecie, czy gdzieś organizowałem różne seminaria, warsztaty. To doświadczenie pozwoliło mu odkryć, co jest w życiu najistotniejsze. Jego opowieści o życiu tam pokazują, że życie jest tam, gdzie jesteśmy my. Dom jest tam, gdzie jest moje serce. Co mi to dało, jak wiele się nauczyłem, to gdzieś tam wykorzystuję te doświadczenia, tutaj będąc w Polsce, i no i dzielę się tą w miarę możliwości pozytywną energią i takim, no, nastawieniem do życia, że czasem może być trudno, ale po tym trudno, czy po tym deszczu, po tym gradzie, po tej wichurze, przychodzi słońce. Chmury odchodzą, przychodzi słońce. I tak wygląda nasze życie, że nigdy nie jest tak, że ktoś jest całe życie szczęśliwy. Czasem jest do góry, czasem w dół. Jedyna różnica jest taka, jak sobie radzimy w tych trudnych sytuacjach. Te przykre doświadczenia czasem mają nas czegoś nauczyć, jaka jest dla mnie lekcja, co ja mogę zrobić, jakie jest wyjście. Z każdej opresji można wyjść, a jak nie można, to jedyne, co możemy zrobić, to zaakceptować to, co jest. I wtedy cuda się dzieją. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej pod tytułem Szczęście na Hawajach. W Trójce za 4 minuty najważniejsze informacje. Autopromocja. Tu Kielce. Niektórzy twierdzą, że w tym miejscu mocno wieje, ale ma prawo. W końcu to najwyżej położone miasto wojewódzkie w Polsce. Inni kojarzą tę miejscowość z pewnymi ostrymi narzędziami, ale bez nich nie powstałyby zabawki i muzeum tychże. Miasto jest znane także z wybitnych sportowców, ale i w tym nic dziwnego. W końcu przepływa przez nie rzeka, która według legendy daje siłę. Trójka wraca do korzeni. W czwartek w porannej i popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki opowiemy o Kielcach. Do usłyszenia. Anna Rokicińska. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Kielc. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyprzedaż outletowa. Tylko przez 96 godzin pojedyncze sztuki z ekspozycji w outletowych cenach. Na przykład lodówki od 400 zł i telewizory 55 cali od 1500 zł. Szukaj w sklepach Euro produktów oznaczonych wyprzedaż i sprawdź outlet na euro.com.pl. Co dzisiaj robimy? Tylko lekko skracamy. Kocham swoje włosy. Chyba wiem dlaczego. Są mocne i zdrowe. To dzięki Regenerum do włosów. A, czyli to jakaś odżywka. Regenerum to nie jest zwykła odżywka do włosów. To regeneracyjne serum, które nie tylko wzmacnia, ale i odżywia nawet bardzo suche i zniszczone włosy. A proszę mi wierzyć, moje włosy naprawdę potrzebowały pomocy. A teraz są miękkie, gładkie i pełne blasku. To już wiem, skąd ma pani takie piękne włosy. Z apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Nomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Marian? Dobrze kupić telewizor z dużym ekranem na 6 liter. To jak? Barbara,